نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا يريدني إسرائيل يا موسى اي موسى عليه الصلاة والسلام إنا لن ندخلها ان بشک ممچو لن ندخلها حز ارگز وردن کی گن دی پاک ازم کتا ابدن میشا میشا مادامو فیها تر سوچ دی ہمیش وفدی کی فَذْهَبْ نُلَعْرْشَ أَنْتَتَ وَرَبُّكَ أُسْتَارَبْ فَقَاتِلَا نُدْوَارَوْ جَنْدِي جَيْ إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ او بِشَكَ مُدِزِكِ نَاسْ بَيُونَ مخکم د دې آیات ترجمه درته تیر او بعض علما د آیات په ظاهر حمل کړي ناغي وي انه کفر منهم داد بنی اسرائیل د طرف نه د کفر خبره ده بعض علماء لیکلی چې دای دا د غشان ویلو دا د دوی د طرف نه کفرو بعض علماء کرام په کې تعویل کړي ځکه کدا په ظاهر حمل شي نو علماء وی اذ لو قالوا ذالک اعتقادا وکفروا به لحاربهم موسی ولم تكن مقاتلة الجبارين اولى من مقاتلة هؤلاء واذا ديقيدتن ويره واودي په کافر شول نو کدا سمه خدا بدوی سره موسی عليه السلام جهاد کولو د جبارين او د قتال نه د ذی قتال غره ذکا اللہ وی قاتل الذین یلونکم من الکفار دا دا قرآن قائده دا نزدی کفار سرا وجنگی گئی نو که ظاہر بان حمل شی نو دا دوی دا طرف نا کفرو او که پا ظاہر حمل لکی نو دا دوی فسقو او آغا توجی داو اگور یو داو فضحب لار شانتت وربکا اے وربکا یعینکا علا قتالک ستا تا رب تا سرستا پدی جہاد او قتال کی مدد کئی. دا دا ظاہر نیلاوا دا دی آیات یو تاویل دے یا رب نمراد صدی و ربکے و سیدک و هو اخوک الاکبر حارون. خوام علماء کرام محققین د زی ظاہر طرف تلاڑ دی نوکه په ظاهر حمل کې نو دا خبر د زید طرف نه د کفر وا او دا ګور دا غید به خوندې خبره ذکر کچې د خپل پیغمبر علیه السلام روان لیکړه وا او دې کې مفسرین ذکر کړي او د الله د حبیب د صحابه دا شان نو ای کلم دا ست کمزوري خبره د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم روان دې نه کړې. نبی رسول سلام چې کله د بدر jihad تروتو نو حقیقت کې دای روتی د قافلې د نیو پسیو د مشرکان یو قافله وا او پډیر مالیت باندې مشتمل وا نو چل کسان د دې قافلې د نیو د فار روتل چې کفار مالی قوت ورته حاصل نشي او اقتصاد خراب وي نو د اسلام مقابله تبا دوی ملاد تړي نو قافله خود دوی نه لاړه او د قافلې د بچاو د فار 1000 مسلح لخر د مکی مکرمه نه وروته نو دا دواړه ډلې الله به نیټه به وادي د بدر په میدان کې دی یو بل سره راوځي کې نبی رحم السلام په امور حربیو کې مشورې کړي د صحابه کرامو سره نبی رحم السلام اشیر علی ایها المسلمون ما ته مشوره را کوي اے مسلمانانو موږ قافلې په سروتو او یو لوی لخکر مسلح موږ ته مخې لراغې نو مهاجرین فاسدل او اغه نمبر په نمبر یو یو کس بیانو کو خدا غید بیان نفسم د الله حبیب اشیر علی ایها المسلمون ما ته مشوره راکای وای مقصد د الله د حبیب انصار او قربان د الله د حبیب د تعلیمات او نزک انصار د مدینه سره عهد او وعده پدې شو چې د مدینه دنه بدای د الله د حبیب حفاظت کړي او بدر خود مدینه له شپېته ویل لری واقع شو نصاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پاسی دو دادا انسوار دیو قبیلی سردارو او دے بیا پا غزو خندق کی شہید شوید لدوی کعنک تعرد بنا یا رسول اللہ تا اللہ حبیبت جو انمونگ تے اشارہ کے پوشو جدا خو زمونگ آہد او وادد مدینی دنو آدا خو بار خبر رالا نورتوی فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخسته لخزناه معکا وما تخلف منا رجل واحد وما نکره ان نلقا بنا عدونا غدا انا لصبر فی الحرب صدق فی اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ای قربان ته جوړ مونږ ته اشاره کې با غزات می دي قسمی چې ته په حق را لګلې کدي دریاب ته موردن نه کې کنه مونږ انکار نکو وستا د حکم انتظار ده او بس چې ورځي مونږ هم دریاب لو ورزو مونږ د انصار او نبيو سره مرستو فاتې کیږي نه مونږ دا خبره بد نه غنو چې مونږ دشمن سره ملاو کا قربان مونږ په جنگ کې صبر نه کیو او د دشمن د ملاقات په وخت کې رښتینی یو کې دې چې الله تعالی ته زموږ د طرف نه داسې خبرې سرګندې کی چې دا سترګې باندې په یخی شي فسر بنا علا برکت الله ای بس مونږ بوزه د الله په برکت باندې ته الله حبیب به انتها خوشاله شو د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په خبره حسب د غیرت او د چا د مضبوطوالي خبره د اغزړ ته سکه سچی کی یا غصم اللہ لکلی وی حکم خبر چی خوندوری نو داغی خوند زیاد وی دا حدیث پدی ترتیب بان امام مسلم امام ابو داود رحمهم اللہ ذکر کرے دے دارنگی حدیث کے راغلی لیجی دانس رضی اللہ عنہ نو روایت تے چکل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدر تلاړو مسلمانانو سره مشوره وکا نو عمر رضی الله نو مشوره ورکا دې مشوره وکا نو حضرت عمر رضی الله نو ورته وی یا معاشر الانصار یاکم یرید رسول الله صلی الله علیه و سلم الله حبیب ګره بار بار مشوره کوي مهاجرینو خو مشوره ورکا ورتا سوی اراده کړی چې دای سوای زکان سوار او مهاجرین خپل وطن قربان کړو بچی پریخیو ټول زور چا تراتلو دا د مدینی انصار تراتلو ای وی قالو اذا لا نقول له كما قالت بنو اسرائيل لموسی وی مون خپل پیغمبر تدا سے نوایو لکا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تویلیو فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون والذی بعثک بالحق لو دوربت اکبادها الى برک الغمات لأتبعناکا وی زمون دی قسم وی پا غزات چتی پا حکر علی گلے په یمن کې او زید هغه تبرک الغماد وای وی کا غزل مليږي کنه موږ در پسیو دا حدیث مسند احمد او امام نسائی په سند صحیح سره نقل کړی دی دا یو حدیث کې دا راغلی دا مسند احمد حدیث ته عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی زم مقداد رضی اللہ عنہ سره په یوزه بدر کې موجود و نو وی کدا د کوم خبره کړي ک شریدا ما کړي ودا به ما تړي رم محبوب و مقداد رضی اللہ عنہ نبی رسول سلام ته قربان مونږ تاسو تدا سنوایو لک بنی اسرائیلو حضرت موسیٰ علیہ السلام تویلی ولیکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک ومن بین یدیک ومن خلفک مون بتانا خی طرف لا گس طرف لا مخلا و شا طرف تجنگی ہو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک داد خوشالین اپڑکی دو دیکی دا دوارو قومنو یو موازنه ذکر کا فرمائی قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا هرگز مون ور دن کی گنا دی پاک از مکتا بدن امیشا مادامو فیها ترسو چی دی پدی کی امیشوی فذهب نو لار شانت ته وربک او ستارب فقاتلا نو دوارو جنگی گئی انا هاهنا قاعدون او بیشک مونگ دی دے کی قاعدون ناس بیو انا هاهنا قاعدون بیشک مونگ دی دے کی ناس بیو قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلیو رب اے رب زما انی لا املکو بیشک از چیم زنیم مالک الا نفسی مگر دخپل زان و اخی او رور زماغم مالک نده مگر دخپل زان ای اوازی موسیٰ علیہ السلام او داغوی رور بزادې خبرې ته تیار شول او غدو مرګري ور سره و انی لا املکو الا نفسی زنیم مالک مگر د خپل ځان او دا اخی معنا سو دا نه چې ګنې ضرور مالک و ان اخی لا یملک الا نفسه دا معنا دا او بیشک زمارور اغم مالک نده مگر دخپل زان زمد زان مالکم او ضرور من بس دزان اختیار نه یاد آیات دا سی ماناو لا املک زمالک نیم ولا یملک اخی ولا یملک اخی الا نفسه او زمارور مالک نده مگر دخپل زان ففرق بیننا نجد آوال را ولف منز ممکن و بین القوم الفاسقین او پمند دی قوم نا فرمان کی اللہ د دوی او زمون پمنس کی بلتون او جداوال راولی در موسیٰ علیہ السلام دی قوم نا ناراض گیوا او د دوی نا دا ناراض گئی اظہار او فرمائلو او دا سوشول چی اللہ دا جدائی او بلتن دوی پا دے منس کرا وستو اللہ پا دے میدان کی دے را گیر کل دیتا میدانی تی ہوئی سلویخ کال بنی اسرائیل در پا در گرزے دل او پریشان حالو او اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام سوال قبول کو نو حضرت حارون علیہ السلام پا میدان تیح کے وفات شو خدا دا سی تحمتناک قومو چی قدم پا قدم دی انبیاء علیہ السلام تا تکلیف برسولو نو حضرت هارون علیہ الصلات والسلام مخ کی وفات شو چې کله هغه وفات شو دی بنی اسرائیل ورته وی هغه زمو سره مینا و نو تا هغه وجلو دا وی د قتلول تهمت په موسی علیہ السلام باندې ولګول بیا په دې میدان کې کی حضرت موسی علیہ السلام وفات شوه او چې کله وفات کیدو نو د وفات واقع راغلی هر پیغمبر دا خصوصیت وی چې د وفات نه مخکې الله غوی ته خبردارې ورکړي خو یو پیغمبرم په دې دنیا کې پاتې شویل دی موسی علیہ السلام ته ملک الموت راغی خزانې په پیژندلې نو د موسی علیہ السلام جلالی شانو د باز انبیاء او شان جمالی او د باز شان جلالی نای ملک الموت نفی جندو صحیح حدیث کی راغلی او هغه په سپیړ هوالو نو ملک الموت او ملک الله تعالی وی زماره تا خوددا سے بنده ته لګلې چې هغه خو مرګ نه غواړي الله ورته وی لارش ملک ته وی ځان پیو پی جنا او زما موسی علیہ السلام توایا کدی د غمونو پریشانو دنیا کې پاتې کی نو د لاس مبارک دراوالا او د غوی په شابانې کېدا څومره وخت چې ستاد مبارک لاس دلان نرالل نو دومره کال عمر بدر کم خوشدا تیر شي بیا به فنای کل من علیها فان کل نفس ذائقه الموت کل شیء هالك الا وجهه حضرت موسی علیہ السلام له چې پته ولګی دا ویره وز دی دنیا کې پاتې کېدل نه غواړم اوستا فی سلر پستر سر سر گما ته منظور را خدا دعای غخته ویره وز ما دا قبر مبارکا د بنی اسرائیل نه پټکی ای ته پته وجه او قوم د سخی اواز اورې دلی او چې سامیری د سرو زرو نه جوړ کو او غتې وی چې دا مو الہ او معبود دی که زما په قبر باندې دا سنا پو خلق قادر شول چې دی بل اساس کارو نه کوي او دا لاش ملک بیت المقدس ته لیدا کا نبی رسول الله چې حدیث بیانولو نو صحابو ته کز بیت المقدس سره وی د قبر زیب می در تخول وی اشکر با سای مسله د شریعت زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکه د زینا د بل پیغمبر د قبر زې په صحیح سند سره نه معلوم دا الله رحم او کرم دی تاسو ګډیر کتری او د مشران گواہی کوي ډیر چرسیان بنګیان مو کتری او خلک دې بیا حاجتونه غواړي کې نه غواړي اعلان کې هغه خلک لا ژوند دي چې مخ کې چرس کول او بنګ سکول امرګ نه پسې حاجت روا او مشکل کوشات یالي ولي ویلي ولي مرفول قلم دی خلی ولي ولي ني شریعت مسله را لیوانه مرفوع القلم وی خو لیوانه ولی دی نو کدی خلق د انبیاء علیه السلام قبرونه مندل وی چې هغه سره به سکوله دیو جنرال یو تاریخی خبرې دی دا تاریخ وی جدل تدفلانی پیغمبر قبر دی دل تدفلانی نه خو زمون په دین کې د تاریخی خبرې سه اعتبار نی تر سوچي پورا سند دی او کله داسې شویم دي نګورو سا قربان د صحابه تو سره علاقه باندې جنگ کېدو او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ ده نعل تپیو محل کی پیو کټ یو لا شروع غرمټ پروتو او خلق وی جداد پیغمبر لاش ته دانیال علیہ الصلات والسلام اخلق بهاجتونه غختل نامیر چې غلاش او جسد مبارک روغ رمونټو مندو نو مدینه منوره سره رابطه او کلامیر سره دا زمو کتابونه دی خبر نه ډک دی امیر المؤمنین ورتوی چې زما دا خط ضرور سی نو کم محاربین کافر چې دی نیولی دی په ذریب دیار لس قبرونه وکړي توجه وکړه بیا به دغه محاربین کافر دی قتل وکړي اپنی دیار لسو قبرونو کی پیو قبر کی بدا اللہ پیغمبر دفن کی او دا نور بدا غشان قبرونو بن کی ابیا بدا زی حوار کی چی خلقو لد قبر پتھو نلگی داد فاروق اعظم اگر دربین کی عرص قتل دیکھ ایک خبر بانے چی دا خلق کد نبی پا قبر بانے کامیاب شی چی سسبک ہے یو زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام قبر مبارکا دا ماشاء الله معلوم او سرګن له خدای دې قبر نګیر چا پیر دا غي دعا په حفاظت کې ولاړه دا اې دا هر چا زن کنن دعاګانې قبلي نو سردار دا بیا او بسنګن قبلي وي اللهم لا تجل قبري واسانا يعبد زما رب زما د قبر نه بت خانه مجورې چې د ما نه پس عبادت او بندګي کیږي الله هلته د حفاظت د حکومت نه زیاده چا دعا ودرولي د چا دعا قبول شي کسانې ودرولي ته جنگلا بس کولې نشي خلولې نشي طواف کولې نشي حاجت غختې نشي قبر مبارکه طرف ته کې د لاس پور تکل رساب خیالي اسوک براشي قبلې په لودل مخواړای که باز خلک دای چیرې روزي سره خو څوک نږدې نه پرځوار نه لری نه بچرته حکم نه ته پر پسې څوک راشي اور ته وی روره دعا غواړي نو قبلې له بخکا دا د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم غ دعا دي غوالا لدا اللهم لا تجل قبري وسن يعبد او د الله حبيب زن کدن کدا څه خبره وکي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ویدا اللہ سخ غضب دے پاغ قوم چې د خپل انبیاء علیہ السلام د قبرونه مساجد جوړ کړي بخاری شریف حدیث دی بیبی فرمایي وی لولا ذالک لا ابرز قبره صلی الله علیه وسلم وی کچره دا یاره نه وې نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم قبر مبارکه و بالکل سې کلاو بوي په میدان بوي ارچا تبخ کاری دے والله د هغې د پااره د حفاظت دا انتظام وکو قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی وو رب اے رب زما انی بیشک از چیم لا املکو نیم مالک و اختیار من اللہ نفسی مگر د خپل ځان و اخی اورور من مالک نده مگر د خپل ځان فَفْرُقْ بَيْنَنَا نُجُدَا وَالِرَا وَلِفَمَنْزَ مُنْكِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ او پَمَنْد قَوْم نَا فَرْمَانَ كِي لفظی ترجمه تمہا گو رہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمُنَا خُرِدَا مُشْرِكَانْ فَاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ مَزْبُتَ اُقْلَقْ قَسَمُنَا دِدْوِي لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَتٌ كَچَرِ رَاشِدْوِي تَيَوْ مُجِزَا نِشَانَا وَدَلِيلِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا نخام خا ایمان بساتی او ایمان بروڑی دی فاغی بانی ایدی بد اخپل خواهش مطابق موجزی غوخته دا مکین غرون را للرکا دا غرون را لدسروز روکا پیغمبر دنیا تا دید پار رازی نه چې دا گتو ندسر زر جوڑ کی آخو دید پار رازی چې دا خلقو د ذهن ند دنیا محبت لري شي او د قبر او د خاور محبت راشي قول فرمایا حبيب انما لا يات عند الله بیشک معجزات د الله په اختیار کې وي زما پلا سوکه معجزه نشتا نو زه درته زکم زه نرا سرګندکم وما یشعرکم او سشی پوه کو تاسو لر اے مومنانو انها اذا جاءت چی بیشک دا موجز چکل راشی لا یؤمنون دا لا دا مانا بیتبار زائد دا لا یؤمنون مانا و یؤمنون دی بگنی بان روڑی نو دا مانا بیتبار لفظ لا زائد دا وما یشعرکم سشپو اکتا سنرا انها دا انها پمانا دل اللہ آرے چکی دیشی دغ موجزا اذا جاعت کلچ راشی لا یومنون ندوی بگنی بان روڑی ونقلب وڑو راڑو منگ افعدتهم زرند دوی دا حق دا قبلولنا وَأَبْصَارَهُمْ سَرْغِ دِذِيدَ حَقْ دِلِدُونَا كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ لَكَ سَنْغَشِ دَيْمَان نُورُوڑِ پَدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ پَاوَلْ زَلْكِ وَنَذَرُهُمْ پْرِيدُمُنْغَ دِوِي فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پدی سرکش یو گمراہید دوی کیا مہون چیوی بدئی دغشان حیران و پریشان بسم اللہ الرحمن الرحیم وانبی اعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ دابی اعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ روایت دی حدیث ته سوچ کوئی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی ان اللہ کتب الاحسان اللہ لیکلی دخی گڑا علی کل شین پار یوشی ہر یوشی سر بخی گڑا کے احسان بکے فیدا قتلتم کله چې تاسو یو شی قتل وی او الله او رسول دا غد قتلول حکم کړی فاحسنوا القتله نو دا قتلول خیسته طریقې سره وکي چې هغه کې تعذيب مقصد ني تشریح حدیث رسو ذکر کړو واذا ذبحتم کله چې تاسو یو شی ذبح کوي فاحسنوا الذبح نو خیسته ذبح وکي وليحد احدكم تيرذ کی او د تاسونا شفرته چاڑخلا وليرح آرام دی ور کی ذبیحته دا کم شی چې دې ذبح کوي زمو یو کامل او مکمل دی ګور ذبح دا په عام حیواناتو کی نهر په دیوخ کی وی او دا نهر دا نهر ګور داو د دې مړای نه کتا بالکل دوخ د دې سټ سره یې نږدې چې سینې سره کمای صدا او دا زبح په اعلی در قبی کی وی ای یو د سټ اعلی صدا یو لاندې نه ای صدا نو زبح کول د سټ په اعلی سی کی کم چې سر سر مړای سره نږدې دی او دوخ زبح بالکل اوخ بچر تکتلی پا زبح کولو بانے نو پا دی کی گور رگون پری کول مقصد دی دا یو پل بل پل دو رگون دی آغیتا قطع الود جین وی دی وجن نبی علیہ السلام فرمائی لی ما انحر الدم وزکر اسم اللہ علیہ فکولو ارغ شی چې وینو به یو د الله نوم پیاد شنو خورایې د ګور په 13 چړو کای باندې سړې دې سکے شه دې ذبح کوي کوشش دې دا کوي چې کومې پوره ذبح پکار د چاغه پوره ذبح وشي د حیوان ناس به سر لري کول دا غت عذیب دی لکه اوس ماشيني ذبح کې سر بالکل لري کوي دې دا را چې خاص کر زمون په دې ملک د شرګو دا ذبح چې کوي فارمي دا ډېر نقصان دی یو خدا سیدا مسله چې ذبح دې وکا نو لاس لري کدا زناور شل ټوپونه وای وای د ناسانه ساوزي او جلته ساوزي تاو له پخپوله زبانه لاسونه خپي خدام یو تکلیف ده زند دې ذبح کول نو مقصد دې شي وی نوزي دا کم چرګ چرګوړي چې ټوپونه وای نو دې سراغا کم وینه په دې بدن کې مردار دا نورم پاسانه شروزي نو په دې طریقې باندې چې شه دې ذبح کونو لګبې پرې دي او دا چې ټینګي مرالي چې ستا په لاسو کې غنخ پاو خزول او نه وزر والو ساتو خطا تو پونو لې پرې ده زم بازي زونو کې دا چې کوي چې غشر غضب کونو په یوشي کې ور غورځي نه خو د سره نه حرکت کولې شي دې ته تعذيب د حیوان وای په دې ذبح کې ظلم شو نو خوند رنگ او غاثرات په پکې قبضه پاتې شي اباځي شرګواله په یشیدل او بو کې واچي د زموږ دی فقهاو لیکلي چې یو شی ذبح شو او لاغه صفائی نه شي او تا په یشیدل او بو کې واشولو نو داغه په میدا او ججوره کې سوي داغه انحلال شي نو بعد داشه پیزنی وقت برداری گیم خبری تا خیال لو بای زنانو ام دا سکی چی اغای گرمی اشی دلی او بی اپ آغی تیزر زربانی او سرمن ویدا تیرے رپاسان اوزی دا خود کی دلو بو سرا پا دی میدہ کی او ججورہ کی چکم گندگی پرتا دا اغای کی انحلال او کلاوال راشی نو داشه سی شی داشه ناروا کی گی ناجیس کی گی هر یو شی چې د علماو لیکلي تعذیب به مقصد نه وي اے مګاو مانګک دې نو وجلو حکم دې کنه د دې کې علماو شارحین لیکلي وي کې اوسړي مګ په یو شی کې بند کا ادو درې رضی هغه نارې تیرې کې او د تندې د وجنه مړ شو نو کې دې شی دې الله جهنم ته ورځي د مانګک په سر باندې ځکه دل خود قتل حکم خود سزا ور کول حکم نو دا اشاره حکم چې او شی قتل نو خې قتل کا لکه او کافر دی او الله او رسول وای چې قتل کنه بس خو په تورت سروه اګه دې کله ګوته کټ کړي کله لاس کټ کړي نو تعالی خود دې خبره حکم په شریعت کې نه شوه تاسو له حدیث تیر چې غزنانه پښو تړلې وای دا یو مسله ده کم شی ک ضرر رسي نو داغه قتل جهز کی دا خو حیوانات تی یو انسان چې ضرر رسی خلقی وجنی کلی وجنی شا انسانم که ضرر رسی خود قتلولو طریقه دارا چیا بدا سنکے چیو دی تولو پیشو او دلو گیو تن دی نمڑا شوا پا دی ترتیب بانے کی دیشی چی الہ العالمین دل سو کی سزا ورطور کی نو هر یو شی بارا کی دی شریعت حکم دارے چه دا با پا خیسته طریقی سر قتلو الغواری نبی ری صلاة و السلام فرمائی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَتَا قتل که یو شی وجنی دا اللہ حکم دنو پا خیسته طریقی قتل که او که یو شی زبح کوئی فَأَحْسِنُ الزَّبْحَ نو زبح پا خیسته طریقو که او تیر دی کیو پتاسو کی چارخ بلا وَلْيُرِحْ زَبِيحَتَهُ او آرام دی ورکی دی خپل زبیح تا دی وجه نه په پس چاړه باندې چونکی انس دی حیوان ته تکلیف دی نو دا شی په شریعت کې سو دا شی په شریعت کې درست نو ناروانو لا سخپی جی دا ول کلاو کې د دې حرکت او خوځیدو سره یو خوینه ډیر زیات اوزی دویم دی حیوان ته تکلیف نی دی حیوان تسنی تکلیف ورتلی پدی ترتیب بانی داد شریعت حکم دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمونگا و دا تمام امت مسلم و آڑا و لوی گناہونا معاف کی اللہ خاتمم پہ ایمان کی اللہ دا تمام دنیا دا مسلمانان و پریشانی دشمنی تربگنی پخفل رحم و کرم بان ختم کی زمونگ دا دی ملک و دا طول اسلامی و ملکنو پہ حال بان الہ العالمین و رحمی گی او دا طول ملکون دا خفل قہر و دا عذاب و دا دین دا مخالفتنا اللہ محفوظ و ساتے الله سمره بیماران دی یا الله تشفای کامله عاجله ورته ورنصیب کړه ته چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دی الله ته ورته شفای کامله عاجله ورنصیب کړه الله دې چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ولا ورته او دې چا بچی وی الله دې والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي الله دې قران او سنت د پاره زمونږ د ټول شینې کلاو کړي الله د خپل قبر او خیرت بارک یا الله مونږ ټول فکر من کې یا الله په مونږ کې څومره عیبونه نقصانات نیمګړتیاګانی دي د مرګ نه مخکې مخکې د دې د اصلاح توفیق الٰه العالمین مونږ تراک الله مونږ کمزوري او مونږ سره زمونږ د اعمال او اخلاق او معاملې مکه د خپل رحم او کرم معاملې او کې استاد حبیب شفاعت زمونږ فرض د قیامت نصیب کړي دا غید مبارک و لاسو دا حوز کوثر و بیلہ العالمین زمونگ نزل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و کن عذاب النار Thank you.